Floating Death Metal połączony z post-punkiem. Miasto Uppsala. I ze Szwecji do San Francisco się udamy. I tym razem pierwsze skrzypce zagra wiolonczela. in the Darkness, zespół Graceland. Kolejna nowa, ciekawa płyta metalowa, godna polecenia, podobnie jak następny album, Evil Kane. Uwaga, nie będzie metalowo, ale czasem trzeba odetchnąć. Tym bardziej, że to smutna, mroczna, ciężka dla serca płyta, a w dalszej części programu same ciężkie znamienitości. Hospital light, I pray. Heidel Anhedonia. Postać, która stoi za projektem Michael Caine, zapowiada, że to ostatni album pod tym szyldem. Szkoda, ale wierzę, że Heidel jeszcze nas zaskoczy nie raz. W naszej podróży po Ostrołęce docieram teraz pod elektrownię, a konkretnie za elektrownię. Puste pole otoczone lasem, betonowy mur, kominy, węgiel, dym. Brzmi jak industrial. I żeby spokojnie wejść w te odmęty ciężkości, w ramach appetizera, health. Feel Nothing, które pozwoli nam płynnie przejść do absolutnego arcydzieła industrialnego, bezkompromisowego. Trójka. King Joseph, Spite of Fear. Wydana w piątek, absolutnie genialna płyta. Na pewno dostarczyła mi najwięcej radości ze wszystkich nowych rzeczy, które się pojawiły w audycji Ciężko na Sercu. Rage! Tak brzmi wspaniały industrial metal. Tak brzmi elektrownia w Ostrołęce. Następne miejsce, no cóż, areszt w przytułach starych. skojarzenia wokalne z Zakiem de la Rochą i Rage Against the Machine absolutnie zrozumiałe. Choć muzycznie bardziej w stronę Suicidal Tendencies. Zespół Incendinary. Bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi hardcore, post-hardcore. Choć teraz przejdziemy do odrobiny abstrakcji. Ktoś z Państwa wyobrażał sobie kiedyś, jak mogłaby brzmieć muzyczna interpretacja pogorzeliska po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie? Ground Zero, Consume Red, 1997. Godzinna, bolesna, genialna płyta japońskiego zespołu. Acz nie będziemy jej grać teraz w całości. Pewien metalowy zespół postanowił Consume Red samplować i dodać co nieco od siebie.

Instead of looking within ourselves, my universe works mentally. My body is a shell, so why so much division? Is the joy left all our heads? Maybe it's the fear of having no one in our beds. It's empowering to think that all the hateful people out there, if they were only shown more love, they wouldn't be so spiteful. Love is my God. I don't care what you say, or the hate in our hearts, it takes us further away from the truth that we keep. But we swallow it down, like that lump in your throat, when you can't make a sound. I wanna say you are powerful, mighty as a God, disconnected love. God is always acting up, hand-me-down traumas, no evolving from our pain. Never speaking up, as God is always feeling tame. So take a look around you, a spirit in us all, dampened eyes that say this world can be so cruel. A cry that washes down, we're fearful just to feel it. Always looking down on others, depleted how we're healing. Turn pain to power, put faith in love. Be firm and loyal, in yourself but trust. Be twice the ocean, be twice the land, be twice the water, for your sons and daughters. Warto przypomnieć, że 14 września wychodzi debiutancka płyta zespołu Maruża, Pain to Power. Maruża i Look Down on Us. Czas płynie nieubłaganie, więc przed nami ostatni zespół w audycji Ciężko na Sercu, ale wcześniej chciałbym się podzielić pewną refleksją. Ta audycja powstała w Ostrołęce, mieście, które ma nie więcej niż 35 tysięcy mieszkańców. Zainspirowana takimi wspaniałymi miejscami jak kościół w środku lasu, elektrownia czy zakład karny. Brzmi jak wyborny zestaw zwiedzania, ale mówiąc absolutnie poważnie. Trudne, nieprzystępne miejsca mogą inspirować do rzeczy wielkich i pięknych. Takie trudne miejsce zainspirowało zespół Chatpile do nagrania najlepszej płyty metalowej tamtego roku. Moim zdaniem. No, może poza Vida Blue zespołu Mamalek, ale to zostawimy sobie na za tydzień. Tym bardziej, że niedawno Mamalek wydał remaster swoich wcześniejszych prac. Ale do brzegu. Nazwa Chatpile wzięła się z przemysłu ciężkiego w Oklahomie. Najbardziej ekstremalnym przykładem szkodliwości tegoż przemysłu jest miasto Pickett, które pod koniec XX wieku zostało całkowicie zamknięte i wyludnione. Co trzecie dziecko w mieście rodziło się z ołowicą. Jedyne co zostało to puste domy i białe hałdy, które miejscowi nazywają Chatpiles. Jak z braku perspektyw może narodzić się ciężkie piękno. Michał Kowarski, to była audycja Ciężko na Sercu. Miłego dalszego odbioru.